met Gert van 't Hof. Een hele goede avond. We hebben een extra lange langs de lijn. En dat is vanwege de halve finale, de eerste halve finale op het WK voetbal. Die gaat tussen, het is hard maar waar, Argentinië in plaats van Nederland. En Kroatië, dat is de verliezend finalist van 4 jaar geleden. Analist in de studio vanavond is Gert-Jan Verbeek. De commentatoren zijn Andy Houtkamp en Richard van der Made. Mannen, goedenavond. Ja, als we dan kijken naar de opstellingen, want we zitten nu 10 minuten voor het begin van die eerste halve finale. Richard, Argentinië, verrassingen? Nee, niet echt, want daar is de linksback geschorst. En Nicolas Tagliafico, die we natuurlijk kennen van Ajax tegenwoordig, Olympique Lyon. Hij speelt als linker vleugelverdediger, Acuña geschorst en centraal achterin. Geen 5 verdedigers, dat was wel zo in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Maar dat is weer losgelaten, dat systeem. Leandro Paredes speelt op het middenveld. Een versterkt middenveld dus met 2 spitsen in deze wedstrijd tegen Kroatië. Julian Alvarez en natuurlijk Lionel Messi. Zij staan op papier voorop. Messi, ja, natuurlijk de grote man van Argentinië. Maar Andy, Kroatië heeft er ook eentje rondlopen van wereldklasse. Ja, zijn 161ste in de land. Gaat dit worden. Luka Modric, 37 jaar, speler van Real Madrid. Geweldige voetballer. En je zou het bijna vergeten, maar Kroatië speelt pas als land Kroatië sinds 1990 weer echt voetbal met de nationale ploeg. Want daarvoor was het Joegoslavië. Ook in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog is dat het geval geweest. Maar na de Balkanoorlog in 1990 ontstaan, in 1995 voor het eerst weer officiële wedstrijden. Kwalificatie voor het EK 96. En 4 jaar geleden in de finale, zoals we weten, tegen Frankrijk van het WK in Rusland. En toen speelden ze ook tegen Argentinië. Wonnen in de poolfase met 3-0 maar liefst. En iedereen roept dat Argentinië de favoriet is. Maar ik moet het nog zien. Want met name de as bij Kroatië met die geweldige keeper Livakovic. En met een hele goede verdediger met Guardiol. En natuurlijk dat fantastische middenveld met onder andere Modric. Ja, ik moet het allemaal nog zien of Messi en co. het allemaal zo makkelijk gaan krijgen. Het is in ieder geval een hele leuke wedstrijd om naar uit te kijken. Maar dat mag ook wel bij een halve finale van het WK. Goed, komen zo bij jullie terug, mannen. Gert-Jan, hier in de studio. Andy zegt, het is niet zo makkelijk voor Argentinië om zomaar even van dit Kroatië, kijkend naar de as ook met name van het elftal, te winnen. Wat is jouw gevoel vooraf? Ja, nee. Maar na de poolfase is niks meer makkelijk. Hè? Die gaat niet voor niks door. En Argentinië vond ik wel overtuigend door naar de halve finale. Ik vond dat Nederland niet goed was, maar daar hebben we genoeg over gesproken. Als je kijkt naar Kroatië, ja, die hebben wel een beetje geluk gehad natuurlijk dat ze deze halve finale hebben gewonnen. Want ja, Brazilië was beter. Vlak voor tijd nog De gelijkmaker. En dan zijn ze ook beter in het nemen van strafschoppen. Dus die zijn wel wat gelukkig in de halve finale gekomen. Ja, tweede penaltyreeks op een rij voor de Kroaten. Eerst tegen Japan en dan tegen Brazilië. Ik heb ook van Argentinië wel een betere indruk gedurende het hele toernooi als van Kroatië. Wel Kroatië, maar wij vooral ook in de poolfase wel leuk voetbal heeft laten zien. Het is wel een leuk team. Ook met een paar goede spelers erbij. Met name het middenveld. Jovanovic achterin die veel opkomt. Ja, ze spelen heel aan. Guardiol is ook wel echt een geweldige verdediger. Ja, maar hij is pas 20 jaar. Ja, als je, dan heb je het echt over het verdedigen. Maar ik had nog even over het aanvallende. Het leuke spel om naar te kijken. Modric over het hele veld loopt. En daar waar nodig. 37 jaar. Ja, is echt ongelooflijk. Hij is echt de motor van het elftal. Ja, en dan, dat is wel genieten om daarnaar te kijken. Hè. Die zijn ook niet eigenlijk anders gaan voetballen dan 4 jaar geleden. En dat is toch wel heel anders dan dat we het Nederland zelf al hebben gezien. Ja, het is buitengewoon knap dat je dat 4 jaar later nog een keer kunt opbrengen met een spelmaker die dus ook 4 jaar ouder is. Wat is het geheim van Kroatië? Nou, het feit dat ze altijd weer in staat zijn om goede voetballers te selecteren. Er wonen niet zoveel mensen in Kroatië, maar het voetbal leeft daar wel. Het is een soort uitlaatklep daar in het Kroatië. En de meeste spelers zien het dan ook in de Europese competities. En doen het daar ook allemaal goed. En op het moment dat ze samen zijn, hebben ze wel zijn ze heel erg trots op hun nationaliteit. En dat zie je ook bij Marokko bijvoorbeeld. Dat zijn toch landen die net even wat meer kunnen of wat meer geven in een wedstrijd. Zo lijkt het in ieder geval. Als bijvoorbeeld bij de Duitsers of bij de Nederlanders. Ja, dan Argentinië. Ja, er is natuurlijk heel veel gezegd over die wedstrijd tegen Nederland. In de Argentijnse pers gaat het vooral over het rauwe randje dat Lionel Messi eindelijk heeft laten zien. Waar wij schande spreken, tenminste veel mensen in Nederland schande spreken van zijn gedrag, wordt dat in Argentinië juist gezien als eindelijk doet hij ook wat Maradona deed en kon doen. Hij was wel heel erg op zijn ziel getrapt. En ik kan me dat ook wel voorstellen. Als je kijkt naar wat hun hebben gebruikt in mentaal opzicht om zich voor te bereiden op die wedstrijd tegen ons elftal, zijn de uitlatingen van een aantal spelers en met name ook van Louis van Gaal. Ja, dat is koren op de molen van de Argentijnen. Hè. Dus die hebben dat gebruikt om eigenlijk Nederlands elftal met de mond van tanden te laten staan. Ja, je zegt van ja, ik vond Argentinië beter dan Nederland. Nou, Nederland creëerde ook tot aan het moment dat Weghorst erin kwam en ze een ander systeem gingen spelen en niks, kunnen we zeggen. Vond je Argentinië goed? Wat ik het knapper vind, is dat het hele elftal eigenlijk zo gesitueerd is dat Messi de beslissing kan maken. Want hoe je het dan verkeerd heeft, vind ik op dit moment wel de man van het toernooi. Ja. Tot nu. Ondanks dat hij niet groot voetbalt. Hij heeft ook wel last van zijn leeftijd, wandelt veel. Maar hij is ook heel moeilijk te bespelen. Hè? Want ja, net als Modric, alleen veel minder dynamisch. Loopt hij overal waar hij lopen wil. En ja, stop hem maar eens af. Iemand op hem zetten is ook geen optie, volgens mij. Hij is altijd weer beslissend. En hij is altijd beslissend. Hij geeft de assist, hij maakt het doelpunt, hij scoort een penalty. Hij mist er ook wel één. Maar in al die wedstrijden is hij beslissend geweest voor Argentinië. En dat betalen dus zijn medespelers hem terug. Door keihard voor hem te werken. En als teamman achter hem te gaan staan om te kijken of ze met elkaar de finale kunnen halen. Ja, en wat Argentinië jarenlang eigenlijk niet heeft gedaan, volledig in dienst spelen van Messi, dat doen ze nu wel. Dat hebben ze op de Copa America ook gedaan. En nu ook. Ja, er was altijd wel wat de laatste jaren wel wat aan de hand. Hè. Messi heeft ook al een aantal keren aangekondigd dat hij zou stoppen. Ik stopte ermee. Dus het is eigenlijk een beetje begonnen nadat ze de Copa America gewonnen hebben. Hè. Dat heeft op een gegeven moment doen inzien van ja, als we nou wat willen, dan moet het nu gebeuren. Dit zal de laatste WK van Messi zijn. En ze hebben met elkaar besloten om er een succes van te maken. Ja, maar hij kan over 4 jaar toch nog, als die 1 linie terugzakt, nog makkelijk mee, Gert-Jan. Ik hoop het. Op 6, spelend op 6. Ik hoop het. Het ligt eraan wat hij gaat doen na Paris Saint-Germain. Hè. Ja, laat hij niet evenals Ronaldo naar Saoedi-Arabië gaan voor 500 miljoen. Dat zou ik wel jammer vinden. Die is ook weer een paar jaar ouder, hè, Ronaldo? Ja, dat is waar. Die is ook een paar jaar ouder. Goed, op dit moment staan 2 mannen... En met een geweldige statuur bij de scheidsrechter Luka Modric en Lionel Messi. Doen de tos. Dat betekent dat we bijna gaan beginnen aan deze wedstrijd. De eerste halve finale van dit WK voetbal tussen Argentinië en Kroatië. Laat het een mooi spektakel worden. Onze uitzending duurt sowieso tot 11 uur. En wat mij betreft vullen we die tijd ook maximaal als het dan maar spectaculair is. We gaan naar onze commentatoren Richard van der Made en Andy Houtkamp. Veel plezier. De nummer 3 van de FIFA-ranglijst Argentinië tegen de nummer 12 Kroatië. En dat wordt een hopelijk spannend gevecht. Ik hoop ook een beetje opwindend. Maar ik heb er een hard hoofd in. Want ik verwacht toch dat Kroatië verdedigend zal spelen. En zal loeren op die kleine en iets grotere kansen die ze vast gaan krijgen. Want die krijg je altijd in een wedstrijd. En dan zal dat geweldige middenveld, Modric, Brozovic, Kovacic, de heren Kramacic en bijvoorbeeld Perisic moeten bedienen. Achterin zal dichtgehouden moeten worden door Livakovic, de keeper die het zo goed doet. Die echt naam en furore heeft gemaakt, zeg maar de Kroatische Noppert. En natuurlijk met Josko Gvardiol. De wedstrijd staat op punt van beginnen. Inderdaad, de beide aanvoerders Messi en Modric hebben elkaar de hand geschud. En dat is voor het laatst voor de komende in ieder geval 90 minuten. Scheidsrechter vandaag is Daniele Orsato, een 47-jarige Italiaan. Floot ook al het openingsduel op dit wereldkampioenschap voetbal. En leidde de wedstrijd tussen Argentinië en Mexico. Het is dus zijn tweede keer dat hij de Argentijnen hier op het WK in Qatar tegenkomt. Deelde toen 5 gele kaarten uit. Laten we hopen dat het een wat rustigere wedstrijd wordt dan die kwartfinale wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Heel bizar allemaal wat daar natuurlijk gebeurde. Kroatië staat klaar voor de aftrap van deze eerste halve finale wedstrijd. De grote sterren die zijn er nog. Messi, Modric en Mbappé. Die komt morgen pas in actie. We zijn begonnen. Het Lyceum Stadion. Ziet dat Kroatië in balbezit is. Achterin even rondspelend. Natuurlijk de kat uit de boom kijken. En dan is het zoeken naar de linkerkant. Dat is ook een fijne speler hoor. Die nummer 19, die Sosa, speler van Stuttgart. Bal gaat helemaal terug naar de keeper. De held van de penalties onder andere. Maar ook gewoon een hele goede keeper. Dat is die keeper Livakovic. Die zullen we waarschijnlijk regelmatig gaan noemen. Bal gaat in de breedte naar Sosa. Maar het is allemaal op de helft van Kroatië. Hoog druk zettend door Argentinië, maar niet echt heel erg. Nu komt Messi zich wel bemoeien met de druk zetten, maar Guardiola heeft geen probleem om de bal eventjes achter zich te houden en de bal te spelen naar zijn keeper. 5 keer eerder stond Argentinië in een halve finale en 5 keer bereikte het ook de finale. Met andere woorden, de halve finale liep altijd goed af voor de Argentijnen. Zij hebben nu het balbezit aan de linkerkant. De bal gaat over de zijlijn en Argentinië mag dan gaan gooien. Meteen wat protesten bij de grote ster Modric. Aan de linkerkant dus Taliafico bij Argentinië in de basis voor de geschorste Acuña. Argentinië speelt de bal via Romero en Otamendi achterin rustig rond. Geen Di Maria dus nog. Hij begint op de bank. Heeft wat last gehad van zijn bovenbeen. Maar viel wel in al een klein aantal minuten tegen het Nederlands elftal. En begint in deze halve finale dus vanaf de bank. Na strafschoppen gewonnen dus van Brazilië door Kroatië. Terwijl Argentinië de bal achterin heeft en rustig opbrengt. Het is even naar de zijkant spelen als via De Paul. De paal de bal naar voren gaat. En daar komt de eerste mogelijkheid. Nee, komt er niet. Want de bal gaat over het strafschopgebied heen naar de linkerkant. En de inworp is voor Kroatië. Het leek mij een inworp voor de Argentijn. Omdat de bal onderweg door Sosa werd aangeraakt. Maar de scheidsrechter beslist anders. Een inworp aan de rechterkant voor Kroatië. 4 jaar geleden kwamen beide teams elkaar ook al tegen. Op het WK in Rusland was dat natuurlijk, waar Kroatië zo verrassend de halve finale haalde. Nee, zelfs de finale haalde tegen Frankrijk. Toen werd het 3-0 voor Kroatië. En heel lang geleden, in 1998, troffen beide teams elkaar ook op een WK. Toen won Argentinië met 1-0, terwijl Modric de bal nu paast naar Perisic, de buitenspeler bij Kroatië. Aan de linkerkant, heel ervaren natuurlijk. 34 jaar, bal is over de zijlijn gegaan in Argentinië. Meteen het tempo dat redelijk hoog ligt, bouwt weer op van achteruit. Met balbezit centraal. Achterin was het Paredes, de nieuwe man die de bal gepaast heeft. Geen Lisandro Martinez dus bij de Argentijnen. En dan de opbouw inderdaad rustig via Romero van de Spurs. Gaat de bal naar de rechterkant en Romero speelt hem dan weer even door. Naar, wie was dat? De Paul. De Paul probeert de bal in de diepte te spelen. Doet dat ook, maar bereikt geen medespeler. En dus het was Nico Taliafico die notabene goed doorgelopen was aan die linkerkant. Hoogstaand als back zijnde van de Argentijnen. Maar hij kwam er niet bij en dus balbezit voor Kroatië. Kroatië dat de middenlijn al is overgestoken. Weer een paas naar de linkerkant richting Kramaric. Die vaak wat uitweekt naar die rechterkant. En via de spits van Kroatië gaat de bal dan over de zijlijn, denk ik. En dan is het Argentinië dat mag gooien. 0-0. De ruststand na bijna 4 minuten. Het is Molina die de inworp voor zijn rekening gaat nemen. Hij maakte de hele belangrijke 1-0. Op die magistrale paas van Messi tegen het Nederlands elftal een aantal dagen geleden. De ingooi nu naar de aanvoerder Lionel Messi. Het moet zijn WK worden. Het is zijn vijfde. Zijn laatste kans. Bal op de borst aangenomen door de Argentijnen. Maar de Kroaten zitten er meteen goed bovenop. En via Modric dan de zijkant geworden aan de linkerkant bij Sosa. Sosa heeft de bal gepaast. Dan is de bal terechtgekomen via Kovacic op dat mooie middenveld. Nu Perisic met de bal voor het doel. Maar daar komt die keeper. Want we hebben 2 hele goede keepers. Dit is Emiliano Martinez. keeper bij Aston Villa. Daar verdient hij zijn brood. En bij Argentinië dus, die de bal kon plukken. En dan gaan de Argentijnen weer in de aanval. Het is een beetje tikken richting de beide doelen. Maar echt gevaarlijk zijn beide ploegen nog niet geweest in die eerste 4,5 minuut van de wedstrijd. Messi, kort paasje, middenveld met Fernandes. Ook een creatieve speler. Dan De Pol, iemand die echt in dienst speelt. Een beetje aan de rechterkant van Messi. Zoals eigenlijk het hele elftal natuurlijk is afgestemd op de grote superster. Daar is hij weer. Nog ver van het strafschopgebied van Kroatië vandaan, hoor. Dus geen gevaar voor de Kroaten die heel compact staan. Twee lijntjes van vier dicht bij elkaar. Kramaric is de speler die nu wat druk zet. En de meest vooruitgeschoven pion bij de Kroaten. In het begin trouwens, de eerste 4-5 minuten, toch wel duidelijk meer balbezit voor de Argentijnen. Via De Pol gaat de bal weer terug naar Paredes. Paredes kijkt en in de diepte wordt er gevraagd. Maar die bal is veel te hard. Gaat tussen alles en iedereen in. Gaat wel zo'n een irritant duimpje omhoog. Die bal is echt dramatisch slecht gegeven. En dan Molina met zijn duim omhoog. Van nou, mooie paas was dat van je. Nou, ik denk dat Scaloni paas, en dat is de trainer, coach, manager van de Argentijnen, daar ietsje anders over denkt. Balbezit voor de Kroaten achterin. Rondspelen. Maar dan wordt er toch snel gestoord door de Argentijnen en moet Kroatië uitkijken. Is het Guardiol die de bal naar Sosa speelt? Een goede beweging. Dat is een nare overtreding. Mag wel doorgespeeld worden. Er wordt gevraagd om een gele kaart. Het zou me niet verbazen als die zo dadelijk ook nog gegeven gaat worden aan Romero. Even kijken wat de scheidsrechter nu doet. Die pakt in ieder geval een gele kaart. Nadat er een overtreding is gemaakt. En ik denk dat dat een overtreding op Taliafico is, inderdaad. En daar wordt geen gele kaart voor gegeven. Maar ik denk dat er een gele kaart zo dadelijk wordt gegeven aan de andere kant. Alhoewel, hier ziet het er ook wel naar uit dat de nummer 15, Pasalic, een gele kaart gaat krijgen. En ook een gele kaart aan de andere kant. Nou, in ieder geval vrije trap voor Argentinië. Ik heb één gele kaart, dacht ik, gezien. Maar de vrije trap is in ieder geval voor Argentinië. Bijna 7 minuten op de klok. 0-0 nog de tussenstand in deze clash tussen de Argentijnen en de Kroaten. We verwachten niet al te opwindend, swingend voetbal. Want beide ploegen staan er toch wel onbekend om veel spelers achter de bal te houden. En dat zal waarschijnlijk zeker in het begin van deze wedstrijd ook het geval zijn. Waar de belangen natuurlijk gigantisch zijn. Paas van de doelman richting Alvarez. Hij op papier naast Messi voorin. En Zlatko Dalic, de schermen, of de camera's eventjes op hem gericht. Doet het zo goed. Wordt geroemd om zijn tactische kwaliteiten ook. En staat er toch maar weer met Kroatië in deze halve finale. Messi paast de bal richting De Pol. Maar balverlies en de Kroaten nemen dan over. Met Guardiol. Natuurlijk wordt hij liefkozend Pep genoemd. Maar raakt nu wel even de bal kwijt. Het heeft geen kwalijke gevolgen, omdat de bal opgepikt wordt achterin door Brozovic. En Brozovic speelt de bal terug op zijn keeper. Dan gaat de bal naar voren richting Sosa. Die verliest het kopduel van Paredes. En dan kan toch Kroatië in balbezit komen aan de linkerkant met Sosa. Sosa eventjes kaatsend. Het is heel rustig spelen met Brozovic. Marcelo Brozovic, speler van Inter, die de bal ingeleverd heeft. Gaat de bal eens even kijken. Wie is dat? Oh, dat is die nummer 8, Kovacic, die hem op Brozovic speelt. En dan wordt het spel verlegd naar de linkerkant. En gaan we eens kijken of er een aanval, in ieder geval dat ze op de helft komen van de Argentijnen. Dat lukt. Bal gaat over de zijlijn. Inworp is voor Argentinië. Nee, niet voor Argentinië. Zo geeft scheidsrechter Orsato aan. Maar voor de Kroaten. Ja, tot nu toe toch Argentinië dat duidelijk wat meer de bal heeft. Het initiatief neemt. Dat laat Kroatië ook graag toe. Het geeft graag het initiatief een beetje uit handen. Dat was ook tegen Brazilië het geval. Laten de tegenstander maar veel de bal hebben. En op het eind slaat het dan toch vaak toe. Dat is vaak gebleken op WK's. En dat is ook nu in Qatar niet anders. Wel natuurlijk twee keer ongelooflijk spannend en tot het einde gestreden de Kroaten. 120 minuten lang, nu op dit toernooi alweer twee keer beslist in de knock-outfase met strafschoppen. En dat was ook het geval 4 jaar geleden op het WK in 2018. Combinatie nu aan de linkerkant met Perisic en Sosa. Duel wordt gewonnen door de Argentijnen die er vervolgens goed uitkomen via De Pol. De bal gaat dan terug naar de verdediging, wordt druk gezet door Kroatië. En dan gaat hij over de zijlijn. Argentinië. Je mag gooien. Maar moet dat doen op een niet al te prettige plek, namelijk een meter of vijf van de eigen achterlijn vandaan, aan de rechterkant van het veld. Molina de bal in de handen en die gaat zoeken naar een medespeler en vindt hem dichtbij. Krijgt de bal terug en moet hem dan snel naar voren werken, maar dat doet hij niet. En raakt de bal dan kwijt en kan hem slechts over de zijlijn spelen. En dan is die inworp op dezelfde plek zo'n beetje voor de Kroaten. Perisic die ziet daar onder andere naartoe lopen. Kijk of die de bal ook neemt. Inderdaad, Perisic gaat gooien voor de Kroaten. We zitten in de tiende minuut. Bijna 10 minuten gespeeld bij Argentinië en Kroatië. Nog niet verheffend en dus 0-0. Speler van Tottenham Hotspur, Perisic, gooit die bal vrij ver. Wordt weggekopt door Otamendi, dan opgevangen door Gvardiol. Speelt het hele toernooi al met een masker. Heel erg jong nog altijd, 20 jaar. Maar wat speelt hij zich op dit wereldkampioenschap in de kijker, denk ik toch, van heel veel clubs. Nu nog eigendom van Leipzig. Miste nog geen enkele minuut op dit WK. De bal gaat naar de linkerkant, naar Sosa. Combinatie met dat uitstekende middenveld waar Kovacic en Brozovic veel velwerk opknappen voor Modric. Nu is het Brozovic, paast de bal naar de linkerkant en krijgt hem dan vervolgens weer terug. Geen gevaar voor de Argentijnen, die wachten rustig af wat de Kroaten gaan doen. Daar is balbezit voor Sosa, die de bal weer helemaal terugspeelt op Gvardiol. Gvardiol weinig nog van Modric gezien. Hij komt de bal nog niet echt ophalen, loopt nu ook bij de bal weg. En dan krijgt Kovacic de bal. Kovacic, speler van Chelsea, heeft de bal gepaast. Gvardiol, speler van Leipzig. Maar voor hoe lang nog? Want veel clubs zijn achter hem aan, omdat hij hier echt naam heeft gemaakt tijdens dit toernooi. En dan blijft Kroatië wel in balbezit. Maar is het heel rustig, het bijna rondspelen van de bal. Nu Perisic. En dan is het eigenlijk heel simpel. Als Argentinië niet aandringt, dan kan Kroatië dat spelletje spelen wat ze graag spelen tegen onder andere Brazilië. En dat ook succesvol is. Nu een kleine versnelling, maar nog altijd het balbezit voor Kroatië. Inderdaad, aftasten die zo in het begin van deze wedstrijd. 11 minuten op de klok, 0-0 de tussenstand. Veel gaat bij de Kroaten vooralsnog over de linkerkant met een sliding. Romero, bal weer over de zijlijn. En dan meldt zich opnieuw die ervaren Perisic, die zijn derde WK al speelt voor Kroatië. 1998, dat was het eerste WK waarop Kroatië meedeed. Meteen een derde plaats, u weet dat waarschijnlijk nog wel. Die wedstrijd om het brons tegen het Nederlands elftal. De Kroaten wonnen dat duel met 3-1. Sosa probeert de bal nu in het strafschopgebied in te krijgen. Doet dat niet al te best. Vrij laag. Dan het duel weer aan de linkerkant met Perisic. Combinatie dan met Sosa. En dan is het Kroatië dat weer even wat meer ruimte heeft in de as van het veld op het middenveld. Heel veel balbezit voor Gvardiol. En dat betekent nooit een echt goed teken als een verdediger veel balbezit heeft. Het is nu de overname van Argentinië. Proberen er een beetje tempo in te gooien. En dan wordt er meteen een overtreding gemaakt. Nu door Modric, die er een beetje om moet lachen. Het was een overtreding op McAllister, de man van Brighton, met Schots-Ierse voorouders. Rossig haar. En dan kun je daaraan zien dat hij in ieder geval geen echte typische Argentijn is. En toch heeft hij een Argentijns paspoort, omdat hij in Argentinië onder andere geboren is en gespeeld heeft. Maar nu dus in Engeland bij Brighton. De vrije trap is genomen. Het balbezit is met name voor Kroatië geweest. Maar dat zegt niet zoveel, omdat Argentinië niet aandringt. En eigen Kroatië ook niet in balbezit. Nu dan misschien, als de bal aan de rechterkant gaat. Maar de paas is niet goed en de overname is van Argentinië. Ja, je hebt het gevoel dat Argentinië is toch in die eerste minuten duidelijk meer de bal had. Maar nu is het vooral Kroatië. Het zegt inderdaad allemaal weinig. Steekbal nu. En dan is het Messi die daar volgens mij naar de grond gaat. Inderdaad, hij wil natuurlijk een vrije trap op een interessante plek. Net op het randje van het strafschopgebied. Maar Orsato wuift het weg. Was ook weinig aan de hand. Natuurlijk is Messi naar dit soort dingen heel duidelijk op zoek. Het publiek mordt. Heel veel Argentijnen ook weer in dit enorme stadion. 80.000 mensen zijn getuigen van deze eerste halve finale wedstrijd. Het is Kroatië dat het balbezit nu heeft na bijna 14 minuten tussenstand 0-0. Ja, Orsato is geen Laos. Dat is duidelijk in deze eerste fase van de wedstrijd. Alhoewel de Spaanse scheidsrechter bij Argentinië en Nederland ook in de beginfase veel door liet gaan. Nu een diepe bal van Kroatië. Is die goed? Ja, die is heel redelijk. Maar komt net niet lekker uit voor de Kroaten. Aan de rechterkant was het Juranovic. Die probeerde de bal onder controle te krijgen. Ik kijk nog even terug naar de vermeende overtreding op Messi. Messi heftig gesticulerend dat het een overtreding is. Maar Orsato dacht er heel anders over. En dan die diepe bal naar de rechterkant kwam net niet aan. En is wel tot inworp voor Kroatië verwerkt door de Argentijnen. De inworp staat aan de rechterkant halverwege de helft van Argentinië. Waar Kroatië die hele sterke Juranovic heeft. De bal wordt nu doorgekopt door Perisic. Dan weggehaald door Paredes in het hart van de verdediging. Opgevangen door Modric met een kopbal. Zo blijft Kroatië in balbezit. Dat is nu via Brozovic, een van de drie ervaren middenvelders. Daar houdt de bondscoach gewoon aan vast. Net als 4 jaar geleden. En hij heeft groot gelijk. Want het middenveld is de sleutel. Is eigenlijk het succes van deze geoliede machine. Kroatië nu op de helft van Argentinië. Meter of 5 met Sosa. Paast de bal weer terug naar Brozovic. Brozovic bal naar de rechterkant. En opgevangen door de man die we nog niet zo vaak hebben gezien in deze wedstrijd. 33 jaar. Dejan Lovren. Lovren speler van Zenit Sint-Petersburg. Nu Modric. Probeert te lang. Eraan bij 2 man. Blijft in balbezit. Nog altijd Modric. Balletje naar buiten. Goeie paas. En dan de bal voor het doel. Wordt onderweg aangeraakt en levert eerst de hoekschop van deze wedstrijd op. Een hoekschop voor Kroatië. Omdat Nico Taliafico de bal raakte. Natuurlijk kennen we hem nog als een van de, ja, toch wel smaakmakers bij Ajax in de arena. In ieder geval iemand die wist wat werken was. Hij hield zijn handen keurig op zijn rug. En daardoor komt de bal weer op zijn buik en gaat over de achterlijn. Hoekschop voor Kroatië. Ja, dat weten ze allemaal wel bij Kroatië en zeker bij Argentinië wat werken is. Daar staan deze teams echt onbekend met het hard spelen. Een enorme teamgeest. Aanval nu over de rechterkant bij de Kroaten. De voorzet hoog bij de tweede paal. Lovren gaat omhoog. En dan valt daar op het gras Romero. En dat is de Argentijnse centrale verdediger. Ik denk niet dat Lovren daar zo heel veel doet. Maar de beide ploeggenoten van Argentinië, Alvarez volgens mij is dat, en Romero, die komen met elkaar in botsing. Otamendi. Het is Otamendi, andere centrale verdediger. En hij staat alweer, gelukkig, Romero. En dus kan het spel hervat worden met een doeltrap van Emiliano Martinez. Die heeft de populariteitsprijs ook niet gewonnen sinds een aantal dagen geleden bij het Nederlandse volk. Legt de bal klaar op de 5 meter. 17 minuten onderweg, 0-0 bij Argentinië-Kroatië. Ja, dat is de uitvinder van het dugoutje schieten. Die maakte zich niet helemaal populair bij de Nederlandse ploeg. En nu gaan we kijken wat de keeper van de Argentijnen gaat doen. Want hij doet het rustig aan om even te kijken of iedereen weer bij de pinken is. Nou, dat is zo dus. Is de doeltrap genomen. Maar opgevangen door Guardiol. Wat is dat een fijne voetballer, zeg. Met zijn 20 jaar. Heeft de bal gepaasd op Sosa. Sosa, goede bal binnendoor. En dan is het wie was het? Kramaric die daar stond en de bal probeerde bij een ploeggenoot te krijgen. Dat lukt niet. Maar de overname is van korte duur van Argentinië. En dus kan Kroatië weer naar aanval gaan via de linkerkant, via Sosa. Kort combinatiespel van de Kroaten, maar de voorzet van Sosa is dan niet goed. Verexcuseert zich ook voor die rare bal. Die had wel een beter lot verdiend, want er lag ook veel ruimte. 2-3 spelers vanaf de rechterkant meegeslopen bij Kroatië, maar over de achterlijn. En dus krijgen we weer hetzelfde beeld te zien, namelijk dat Emiliano Martinez de bal heeft klaargelegd op zijn 5 meter en daar weer ook nu alle tijd voor neemt om het spel te hervatten. We kijken naar de Argentijnen op de tribunes. Hartstochtelijk, meejuichend natuurlijk, schreeuwend, dansend. Zoals we dat kennen van die supporters. Messi aan de linkerkant schermt de bal af. Terug naar Molino, de rechtervleugelverdediger. En Scaloni staat druk te coachen langs de zijlijn. Nu weer een korte fase waarin Argentinië iets meer de bal heeft aan de linkerkant. Met Fernandez, die ook zich vaak met de opbouw bemoeit. Fijne speler ook om naar te kijken. Een van de revelaties van dit wereldkampioenschap. Kroatië neemt nu over na balverlies van de Argentijnen dus met Kramaric. Maar direct 3 Argentijnen in zijn nek. Kramaric valt op de grond en het wordt een vrije trap voor de Kroaten. Het is wel grappig, ze worden in één adem genoemd, de Kroaten, met de Brazilianen. toen die drie keer achter elkaar in de finale kwamen, zeg maar half jaren 90. Nou, nu kan Kroatië voor de tweede keer in de finale opeenvolgend komen. 4 jaar geleden in Rusland en nu dus hier in Qatar. Een toernooi dat veel mensen bij zal blijven. Het is toch heel anders geworden dan men dacht. He, al dat kopen van supporters, nou, dat was eigenlijk helemaal niet nodig, want het zit constant vol. Nu ook weer met heel veel Argentijnen. Alleen de Nederlandse supporters zijn een beetje achtergebleven. Maar goed, dat had ook zijn oorzaken. Balbezit voor Kroatië. We zitten in de 20ste minuut van de eerste helft. Nog altijd 0-0 de stand. Maar het balverlies is weer van Kroatië. Het is slordig. Het is nog niet echt verheffend. Ik heb nog geen mogelijkheden en kansen gezien. Dus ja, daar moeten we dan maar eventjes op wachten. Maar ik hoop wel dat het iets sneller gaat gebeuren. Ja, voor ons nog weinig risico's aan beide kanten. 20 minuten en het is Argentinië dat de bal heeft aan de linkerkant. Nog geen echte kansen gezien in deze wedstrijd. Molina nu aan de rechterkant. Probeert daar de pal in te spelen. De bal wordt van richting veranderd. Kroatië kan dan overnemen aan de linkerkant nog altijd met Perisic. Perisic paast de bal terug naar Sosa. En Sosa dan naar Brozovic, zo speelt Kroatië de bal rustig rond. Gaat het naar Gvardiol, hij weer naar Modric. Modric die zich natuurlijk ook graag met de opbouw van de Kroaten bemoeit. En dan is de bal denk ik daar aan de linkerkant over de zijlijn gegaan. En gaat Argentinië een ingooi nemen. Nee, er is tot nu toe nog niet zo heel veel gebeurd in deze op papier natuurlijk ongelofelijke kraker tussen Kroatië en Argentinië. Scaloni zei even iets tegen Depol, zijn middenvelder. Ik heb geen idee wat, maar het zal vast belangrijk zijn geweest. Opvallend dat Modric toch flink in de gaten wordt gehouden door de Argentijnen. Er staat altijd wel een mannetje in zijn buurt, waardoor hij niet veel aan in balbezit komt. In balbezit tegenstander, zoals Van Gaal dat zo mooi zegt. Dus als Argentinië de bal heeft, dan zie je Modric wel helemaal alleen staan. Maar zo gauw Kroatië balbezit heeft, dan komt er iemand in zijn buurt lopen. En dat maakt het spelen voor de Kroaten een stuk lastiger. En de verwachting was dat misschien ook wel bij Messi zou gebeuren. Nou ja, wie weet gebeurt dat ook, want die hebben we ook amper nog gezien in dit spel. Dat nu al 21 minuten bezig is en nog altijd op 0-0 staat. Fernandes aan de linkerkant aangespeeld door Otamendi. Speelt de bal iets te ver voor zich uit, maar het loopt goed af voor de Argentijnen, omdat de Kroaten er ook niet zo heel fel bovenop zitten. En dan is het weer achterin rondspelen. Otamendi, Romero. Romero dan naar de Pol. De Pol via Messi. Messi probeert dan Alvarez te bereiken en krijgt hem terug. Dit is een aardige steekbal. De gedachte was in elk geval goed. Maar goed dichtgelopen ook dat gaatje door Juranovic. En dan kan Kroatië eruit via de omschakeling met de altijd gevaarlijke Kovacic. Maar die leidt ook weer balverlies. En dan kan Argentinië overnemen. Het tempo gaat nu iets omhoog. Ja, dat is wel goed voor de wedstrijd. En ook nodig voor de wedstrijd. Balbezit voor Messi. Draait zich mooi vrij. Inderdaad, als Argentinië balbezit heeft, dan staat altijd wel een mannetje bij Messi in de buurt. Zo gauw die over zeg maar driekwart van het veld is. Een kwart op de helft van een foutje achterin bij Kroatië. Gebeurt niet vaak, maar er kan niet van geprofiteerd worden. Want de bal wordt over de achterlijn gespeeld. Is dat door Messi? Nee. Jawel, wel door Messi die de bal op de borst neemt en probeert hem voor zijn linker te krijgen. Dat lukt niet. En dus gaat de bal over de achterlijn en mag de keeper Livakovic mag dan de bal weer in het spel gaan brengen met een doeltrap. Uitstekend toernooi, misschien wel de meest succesvolle keeper van dit WK tot nu toe. 7 seizoenen Dynamo Zagreb voor Livakovic. En ook de topclubs zullen voor hem na dit wereldkampioenschap ongetwijfeld in de rij staan. De bal gaat via een Argentijn over de zijlijn. Dat is Otamendi geweest. En dan mag Kroatië gaan gooien via Juranovic. De speler die daar zo vaak opkomt over die rechterflank. Gooit de bal richting Modric. En dan gaat hij opnieuw over de zijlijn. En dan is het opnieuw Josip Juranovic met de ingooi na 23 minuten. Tussenstand nog altijd 0-0. En nog geen kansen gezien. Dat is toch wel opvallend in deze halve finale. Wel een klein beetje de verwachting. Maar goed, het is te hopen dat het wat meer open wordt. Het wachten is op het eerste doelpunt. Dat kan zo'n wedstrijd heerlijk openbreken. Maar voor een doelpunt heb je ook nog normaal gesproken wat kansen nodig. Nou, die zijn er nog niet geweest. Balbezit voor Kroatië. Bal gaat naar voren. Komt terecht is dat Modric die hem heeft. Die weer Sosa vindt aan de linkerkant. En dan gaat Sosa lopen. Die heeft wat ruimte voor zich. Maar houdt in. En dan blijft het via Guardiol. Balbezit voor Kroatië. Probeert in te spelen op de helft van de Argentijnen. Lukt niet. Over naar Argentinië via Molina. Molina paast de bal terug weer naar de Pool. Zo houdt Kroatië makkelijk stand. En speelt het weer gegroepeerd. Dicht bij elkaar. En is het weer aan Argentinië om iets te brengen. Messi komt de bal dan ook maar eens halen op de middenlijn. Het tempo nu in deze fase weer vrij laag. De bal, alles staat stil. Zowel bij Kroatië als bij Argentinië. De bal gaat breed naar Paredes, de verdedigende middenvelder. En dan via Fernandes, diepte gezocht. Dat kan iets opleveren voor Argentinië. De bal wordt ook nog wel voor het doel getrapt door Argentinië, maar dan weer weggehaald door Sosa namens Kroatië. Dat was even een dreigend moment, maar eigenlijk ook niet meer dan dat. Ingooien voor Argentinië, genomen alweer aan de rechterkant van het veld. Ja, die Taliafico is nog de gevaarlijkste man voor Argentinië. Aan die linkerkant komt heel veel op. Als een hele moderne back, maar dit is een aardig schot. Eerste schot tussen de palen, goed gepareerd door de keeper. Daar was ook niet erg veel voor nodig, maar toch, het is eindelijk een schot tussen de palen van Argentinië. En keeper Livakovic hoefde niet heel veel te doen. Even naar de hoek duiken en hem uit zijn goal houden. Het klinkt makkelijker dan het normaal gesproken is. Maar voor Livakovic moet dat een eitje zijn. En was het ook. Balbezit voor Argentinië. Dat dus ietsje sterker wordt. Messi raakt de bal kwijt. En dan is er overgenomen door Kovacic. Ook weer slordig deze bal. Kroatië is hem heel snel weer kwijt. En het is Martinez die hem alweer heeft meegegeven aan Otamendi. Kroatië dat pas 6 keer scoorde op dit WK. Argentinië 3 goals meer. Staat op 9. Schakelde Australië uit in de knock-out fase. En natuurlijk het Nederlands elftal. Kroatië ontdeed zich van Japan en Brazilië. 2 keer 120 minuten. 2 keer waren er strafschoppen nodig. Maar de Kroaten staan er dus weer bij de laatste 4. Perisic moet daar het duel aangaan. Net als Sosa. Het levert de Kroaten de bal weer op. Aan de rechterkant met nu wat meer ruimte voor Juranovic. Maar die wordt niet echt heel lekker aangespeeld. Kan hem nog wel net binnenhouden. De rechtsback van de Kroaten levert vervolgens ook weer in bij Argentinië. Inderdaad veel via Taliafico daar aan de linkerkant. Nu even kort combinatiespel in de as van het veld met Messi. Heeft direct weer 2 spelers van de Kroaten bij zich. En dan kan Kroatië er met 10 uitkomen in de middencirkel. Ja, dat doet Kovacic heel knap. En nu misschien een mogelijkheid. Nee, overtreding wordt er gemaakt. En dat levert een vrije trap op voordat Kroatië gevaarlijk kan worden. Is het Kramaric die aangetikt wordt. En het aantikken gebeurt door Taliafico. En of is het een ander? Nee, het is Taliafico die de overtreding maakt. Wel een goede actie hoor van Kovacic. En dat schotje daarvoor krijgen we nu de herhaling van. Het schotje was van Fernandes. En dat was niet al te moeilijk hoor. Het 1-2 stuitjes en dan even in de hoek moet de keeper optreden, Livakovic. En doet dat goed. Maar nu de vrije trap aan de andere kant voor Kroatië. Nou, daar hebben we hem. Luka Modric, de man van Real Madrid, staat erbij. Ik zie Perisic erbij staan. En dan wordt er wat overlegd en dan gaan we kijken wie hem gaat nemen. Ja, ik denk toch dat dat Modric gaat worden. De tijd krijgt geen vat op hem. 37 jaar, staat op 0 goals en 0 assists. Maar hij is o zo belangrijk natuurlijk voor dit Kroatië. Met zijn inzicht, zijn fluwele baltechniek. Het is 172 centimeter pure voetbalklasse. Het is mooi dat hij er nog altijd is. Gaat ook bij Real Madrid nog door. Maar dit wordt zijn laatste grote toernooi. Wordt het Modric? Of wordt het Sosa? Het wordt Modric die gaat trappen. Bal wordt weggehaald door Paredes, de verdedigende middenvelder van Argentinië. Dat dan direct weer wordt vastgezet door Kroatië, maar toch goed uitkomt. Ja, maar nu is er wat ruimte aan de andere kant. Kijken of dat benut kan worden door de Argentijnen. Bal over de hele, naar de linkerkant. Komt hij aan? Nee. Want daar wordt goed verdedigd door Modric. Die de vrije trap niet heel lekker nam. Perisic, die de bal net binnen kan houden, maar wel inlevert. Nee, hij kan hem niet inhouden. En dat is in dit geval wel mazzel. jammer voor hem. Het is Modric die dus een matige vrije trap nam, maar wel meteen mee verdedigd. De ruimte die er daarna kwam voor Argentinië werd niet echt lekker benut. En nu heeft Argentinië wel balbezit aan de linkerkant van het veld. Via Paredes, allemaal korte paasjes. Weer is het Kroatië dat eigenlijk geduldig afwacht. Het is geen ploeg die heel veel pressing speelt. En dit spelen de Argentijnen toch ook via de linkerkant weer niet goed uit. Zo zien we een wedstrijd via McAllister en Taliafico was het nu. Een wedstrijd met veel slordigheden waarin dan weer Kroatië een fase wat meer de bal heeft. Dan weer Argentinië het spel mag maken. Maar ze leunen eigenlijk allebei veel achteruit. 28 minuten. En we kijken in de herhaling nog een keer naar dat schot van Enzo Fernandez. 21 jaar. Dat grote talent van de Argentijnen. Maar heel veel meer hebben we eigenlijk tot nu toe nog niet gezien, Andy. Nee. En daarom laat de regie van deze wedstrijd dit enige moment van, ja, van belang in de eerste helft, in 29 minuten tijd, zo vaak zien. Want het was een schot waar je normaal van zegt, nou, leuk geprobeerd, maar niet echt gevaarlijk. Maar we hebben het al een keer of zes in de herhaling gezien. En dus gaan we nu kijken hoe Kroatië in de aanval gaat. Maar die lange ballen, daar hoef je sowieso niet aan te beginnen. Want daar is Kroatië kansloos mee. Maar het uitverdedigen nu van McAllister is niet goed. En kan Kroatië overnemen. Misschien dat dit nu iets op gaat leveren. Nee, weer balverlies nu van Brozovic. En balbezit voor wel Kroatië, want de bal gaat over de zijlijn. Via Martinez met een sliding die een corner daarmee voorkomt. Het is Kroatië dat dus mag gooien aan de rechterkant van het veld. Het is matig, heel matig aan beide kanten. Belangen, zoals gezegd al een paar keer ook, natuurlijk gigantisch. Zeker bij Argentinië wordt eigenlijk niets anders verwacht dan de wereldtitel. Kroatië is een echt sportland, maar natuurlijk veel kleiner met slechts 4 miljoen inwoners. En bij Argentinië is het allemaal gericht op die wereldtitel. Voor het eerst weer sinds 1998, ook in 1978. Nederland weet daar alles van, was Argentinië de beste van de wereld. En nu